ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دو، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنو، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درو، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سر لگو؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے ہوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی دیغے بے نیام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام، دوسرا بشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے، ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے ختم، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود بیر و سلطہ پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، اب تیسرا مشیر بولتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب، ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیمے بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبرا کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت کیوں سلوب اور گاہ نالت کیوں رباب، اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، پانچواں مشیر اب کہتا ہے اے تیرے سوزے نفس سے کار عالم مستوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سر نگون و شمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدک کا بروز, ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار, زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ, کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار. چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاک پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مشتے غبار. فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو برزدارو جوئے بار. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے, جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. اب یہ آخری خطاب ہے, یہ ابلیس کا ہے. پھر وہ اپنے اسی لاف زنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں, ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو, کیا زمین کیا محروما کیا آسمان تو بتو, دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا قرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو, کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں. کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے, توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک, مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کی کوچہ گرد. یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں, ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سار گاہی سے جو ظالم وضو. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے, مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, اور منیموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے. توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تلس میں شش جہات, ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے, ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم, امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات, تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. تاب سات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات, خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام, چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر, جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے.